Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. potrójne pasmo. Przenoszenie. We'll be right back. party night, seeing when I'm ramping up here. Where we sit? Well, then. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Yeah. Ruinę pasmu. Przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie. Dużo mroku, dużo bardzo mocnych linii basowych. Wszystko oparte na rytmice 4/4. W większości można było usłyszeć techno, minimal z domieszką elektro i tech house'u. Tak w największym skrócie mogę powiedzieć o swoim mixtape, który właśnie Państwo przed chwilą usłyszeli. Preferowany kolejny odsłuch pojawi się w piątek. To będzie podcast. Mam nadzieję, że sięgną Państwo po tę opowieść raz jeszcze. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Na zakończenie święcący dziś triumfy popularności Bicep i jeden utwór z najnowszej płyty tego zespołu zatytułowany Apricots. Teraz już mówię do usłyszenia i życzę dobrej nocy.